Bir berber bir berbere, bre berber bir pardon. Bir berber bir berbere, bre berber gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş.